bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Charge d'affaires ambasady Izraela w Warszawie przyjechała rano do polskiego MSZ. Dziś 65. rocznica wolnościowego zrywu robotników w Poznaniu. Do dalszej współpracy z koalicjantami niezbędne będzie zawieranie kompromisów, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Stosunki polsko-izraelskie bardzo ucierpiały w wyniku ostatnich wypowiedzi szefa dyplomacji państwa Izrael. Tak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński po spotkaniu z wezwaną do MSZ szefową izraelskiej placówki w Warszawie. Przekazałem pani kierownik placówki, że bardzo negatywnie oceniamy i liczymy na to, że strona izraelska zmieni swoje podejście, ponieważ uważamy, że o sprawach trudnych, o sprawach, które są między państwami sporne, można rozmawiać w sposób oparty na wzajemnym szacunku. Ostatnie wypowiedzi nacechowane często nieznajomością faktów, oderwaniem od rzeczywistej treści ustawy, która została uchwalona przez Sejm, świadczą o tym, że czasami takiego szacunku brakuje. Wezwanie dyplomatki ma związek z krytykowaną przez Izrael nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, wpływającą m.in. na kwestię restytucji mienia. W oświadczeniu polski MSZ podkreśla, że nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania pozwów cywilnych w celu uzyskania odszkodowania za mienie. Punktualnie o 6:00 przy bramie zakładów imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu świadkowie historii uczcili rocznicę rozpoczęcia strajku, który przerodził się w pierwsze w Polsce wystąpienie robotników przeciwko komunistycznej władzy. Jerzy Majszak miał w 56 roku kilkanaście lat. Został ranny na barykadzie na ulicy Kochanowskiego. Jak mówi, ludzi do buntów zmusiła bieda. Komuniści traktowali Wielkopolskę jako bogaty region, dlatego duża część żywności i materiałów była wysyłana w inne rejony kraju. Robotnicy żyli w nędzy, dlatego mimo czasów stalinizmu zdecydowali się na strajk. Stałem w kolejce za chlebem, chleba nie dostałem, dołączyłem do ludzi, dałem udział w zdobyciu więzienia, no i wystartowaliśmy. Zdobywając to, otwierali wszystkie cele, myśmy sobie nabrali amunicji, naboi. Na barykadzie takiej, na Kochanowskiego, przy wycofywaniu się zostałem postrzelony. Dzisiaj to się nazywa adrenalinę, myśmy takiego słowa kiedyś nie znali. Ojciec sam pracował, 4 chłopaków było, nie starczało do końca miesiąca pieniędzy na żywność. Nic nie było, to ludzie nie wytrzymali tego, powiedzieli, dosyć, wychodzimy. W czerwcu 56 roku w Poznaniu zginęło ponad 50 osób, a ponad 200 zostało rannych. Sytuacja wewnętrzna Zjednoczonej Prawicy stała się trudna, ale rząd nie stracił sejmowej większości, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel dodał, że do dalszej współpracy z koalicjantami niezbędne będzie zawieranie kompromisów. Podkreślił, że mimo różnic jest spokojny o realizację Polskiego Ładu. Mamy również deklarację naszych partnerów, przecież wspólnie z nami prezentowali Polski Ład podczas konwencji, więc jestem spokojny co do jego realizacji. No, zdziwię się, jeżeli ktoś na przykład nie będzie chciał poprzeć 30 tysięcy kwoty wolnej dla każdego obywatela. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości powiedział również, że pierwsze ustawy dotyczące Polskiego Ładu znajdą się niedługo w Sejmie. W serwisie Trójki wiatr od Morza Czarnego na Ukrainie rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Sea Breeze. W ukraińsko-amerykańskich manewrach uczestniczą jednostki z 30 innych krajów. W manewrach weźmie udział 5 tysięcy żołnierzy, 32 okręty, 40 samolotów, ale też m.in. 18 jednostek do zadań specjalnych. Międzynarodowe siły zgromadzą się w północno-zachodnim akwenie Morza Czarnego i w południowych ukraińskich obwodach odeskim, chersońskim i mikołajowskim. W ramach amerykańskich sił w manewrach uczestniczyć będzie m.in. niszczyciel USS Ross, który już kilka dni temu wpłynął na Morze Czarne. W sumie w manewrach wezmą udział 32 kraje z całego świata, w tym z Polski. Ćwiczenia potrwają do 10 lipca. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec kolejna premiera w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia co tydzień przygotowuje powieści nagrywane od lat w radiowych studiach przez najlepszych aktorów. Dziś o 19:00 Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Ta powieść na początku XX wieku stała się wielkim wydarzeniem i wzbudziła mnóstwo kontrowersji, bo to wstrząsająca analiza ludzkiego nieszczęścia. Losy Ewy Pobratyńskiej po tylu latach nadal robią wielkie wrażenie. Czyta Olgierd Łukaszewicz. Nagranie pochodzi z 2001 roku. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. To już 18 dzień Mistrzostw Europy, a dopiero znamy dwie pary ćwierćfinałowe. Wczoraj awans zapewniły sobie reprezentacje Czech po zwycięstwie 2-0 nad Holandią i Belgii po odprawieniu z kwitkiem broniących tytuł Portugalczyków 1-0. Belgijscy kibice szaleli z radości. Lukaku jest najlepszy, Lukaku jest najlepszy. Niech żyje Belgia, on jest najlepszy. Kochamy Lukaku, do boju Belgio, kochamy Lukaku. Ćwierćfinałowe pary, które już znamy, to Belgia-Włochy. Ten mecz 2 lipca, dzień później Czechy zagrają z Danią. A dziś kolejne dwa spotkania 1/8 finału Euro. O 18:00 szlagier, Chorwacja-Hiszpania, a 3 godziny później pierwszy gwizdek meczu Francja-Szwajcaria. Zapowiedzi tych spotkań w studio Euro o 17:30. Francuz Sébastien Ogier wygrał Raid Safari, 6. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. W wyścigu wziął udział legendarny Sobiesław Zasada. Na końcu była zablokowana droga i stał jeden samochód i myśmy stanęli, nas przeciągano. No i ten samochód odszedł, który nas przeciągał, a samochód jechał jeszcze jeden z tyłu i łupnął nas. No i nam skrzywił prawe tylne koło, no i nie mogliśmy dojechać już do mety. I mieliśmy jeszcze do mety 2,5 kilometra. No. Mówią, żebym przyjechał w 2025. Wtedy będzie lepsza, będzie 95. Ale ja bym wolał 2030. Wtedy stuba będzie. Pan Sobiesław ma 91 lat. Niemcy Timo Boll i Petris Sassolia zostali w Warszawie mistrzami Europy w tenisie stołowym w turniejach singlowych. W finale debla Polak Jakub Dyjas i Francuz Cedric Neuting przegrali z Rosjanami Lwem Kacmanem i Maksimem Grebniewem 1-3. Podsumowuje trener kadry Tomasz Krzeszewski. Z naszej strony trochę za dużo długich serwów, tak, dających możliwość zaatakowania i zdobycia inicjatywy przez rywali. Rosjanie po prostu byli lepsi, tak, byli agresywniejsi, zagrali odważniej. To oni tak naprawdę wygrali wszystkie te dłuższe wymiany. Należy im po prostu pogratulować, bo byli skuteczniejsi w tym meczu. 21-letnia Amerykanka Sydney McLaughlin pobiła rekord świata na 400 metrów przez płotki. Teraz w tabelach widnieje czas 51-90. Mamy też pomyślną wiadomość z polskiej lekkiej atletyki. Paweł Wiesiołek uzyskał 8333 punkty podczas wielobojowych mistrzostw Polski, które odbyły się na stadionie stołecznej AWF. To rekord życiowy zawodnika warszawianki i drugi wynik w historii polskiego dziesięcioboju. Wiele wskazuje, że Wiesiołek uzyskał tym samym przepustkę do Tokio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rajdowe zasady się trzymają pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na wschodzie i w górach przelotne opady deszczu, a miejscami burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i 28 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Już teraz zaplanuj z internetowym sklepem Lidla aktywny wypoczynek nad wodą. Dwukomorowa deska do pływania SUP renomowanej marki Mistral z wiosłem, pompką i wieloma akcesoriami w zestawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Trójka przed południem.

Śniadanie do łóżka i lekcja angielskiego przed państwem, drodzy państwo. Raf Uzar, Piotr Firan, a trzeci pan to Phil Collins. Piosenka optymistyczna. Phil Collins. Dance into the light. You can come on out. Wyjdź. Wyjdźmy razem. Brush away the tears of freedom. Już nie płacz, już nie płacz. Nie ma powodu. Jesteśmy wolni. Hand in hand we will lay the tracks. Razem położymy te nowe tory. Tak, jak na dzikim zachodzie. Which is nice, isn't it? Because the train is coming, Piotr, to take you home. Yeah, to carry me home. Czyli yes. Przyjedzie pociąg, zabierze nas wszystkich na ten wesoły pokład i pojedziemy w stronę lepszej przyszłości. And we're gonna lay the tracks. O to chodzi, że yeah. My tworzymy tą nową przyszłość. There'll be no more hiding in the shadows of fear. Of fear. Nie będziemy się już więcej ukrywać w naszym lęku. Because we're dancing into the light. Yeah. Idziemy do światła. Do you see the sun? It's a brand new day. To jest bardzo piękne. To jest piękne, przepiękne. Czyli wstaje słońce, prosty dzień, normalność. Nowy dzień. Zaczynamy nowa energia. What's past is past. Don't turn around. Nie rozpamiętujmy przeszłości. Beautiful. Brush away the cobwebs of freedom. Zwińmy te wszystkie pajęczyny, które wiszą gdzieś tam i jeszcze straszą i przypominają nam o przeszłości. Exactly. Bo idzie nowa energia. It's the freedom, it's the wolność. Dance into the light. Phil Collins.

tych archiwach jest prawie 1000 teczek na temat dziewczyn, czyli niemalże połowa teczek na temat w ogóle wszystkich studentów ASP. Te piękne studentki można oglądać na waszym Instagramie. Można oglądać i zachęcamy do tego bardzo, bo tam opowiadamy ich historię i pokazujemy trochę prac. Myślę, że warto zajrzeć, by jakoś zainteresować się tym tematem. No i w ogóle zobaczyć, mi się wydaje, że najważniejsze to zobaczyć te prace na wystawie, bo część tych prac w ogóle nigdy nie była pokazywana publicznie, bo część jest odgrzebanych z różnych muzeów, kolekcji prywatnych i no i myślę, że to jest świetna okazja, żeby w ogóle zapoznać się z ich twórczością, która wcześniej w ogóle nie była pokazywana. Tak, tym bardziej, że niektóre z tych prac są pokazywane pierwszy raz w Polsce. Jak na przykład pracę Resi Shore, którą zajęła się nasza koleżanka Kasia Trzeciak i znalazła rodzinę tej dziewczyny w Stanach Zjednoczonych, nawiązała kontakt i one przyleciały specjalnie na tą wystawę po raz pierwszy w Polsce właśnie dla nas. Wiele historii, które opowiadacie, to taki trochę materiał na film szpiegowski, bo jak choćby ta historia o artystce zakochanej w lotniku, który ukradł samolot. No tak, właśnie od niej wzięłyśmy tytuł. Nazywała się Krystyna Dydyńska po mężu Hennenberg. I słowa, które są, tworzą nasz tytuł wystawy, są właśnie cytatem, który wypowiedziała podczas rajdu samochodowego organizowanego przez Automobil Klub Polski w 1937 roku. To był rajd kobiecy na trasie Gdańsk-Warszawa i no i właśnie tak. I ciekawe jest też to, że w sumie po niej nie zostało zbyt wiele, bo tak naprawdę właśnie jej teczka, kilka zdjęć jej prac w archiwum Muzeum ASP. Ona była członkinią spółdzielni Ład, tam po niej też zostało parę zdjęć projektów, ale w sumie nie wiemy o niej o wiele więcej, oprócz tego, że wraz ze swoim mężem, który latał w dywizjonie 303, uciekła w czasie wojny do Londynu i tam już została. On ukradł ten samolot naprawdę? Tak głosi plotka. Zapraszamy na SP do 15 września. Dobromiła Dobro, Agnieszka Kalita. Za chwilkę wracamy do rozmowy o kobietach, właściwie feministkach dwudziestolecia międzywojennego. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! To all of the masses who can hear it now, this one goes for the positive style by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of die with the power given by the creator, by the father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the holy land and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Stada ma sagana z głośników aniela pamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupeczyk dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak Fort Allegre Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu kiedy trzeba idzie w sukurs. Teraz salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj pokój spłynie tutaj tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niech Pan spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Ja daję to, co mam, rozdaję. Raga mafin, raga to kanto gadana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa, a żaglem rytm. Daję tobie to, co mam do ciebie, trafia to man. Mam nadzieję, że raga mafin zaistnieje tu i tam. Do każdego typa gadam, raga rakietę wysyłam. Każdej nocy, każdego dnia robię to, co kocham, man. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niechaj pokój spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom, szalom. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Ja już wcześniej zapowiadałam rano z Łukaszem Dziechańskim, nawet puszczaliśmy utwór Baby, ach te baby, że będzie babski poranek w Trójce przed południem i to się zgadza. Gabi Andrychowicz, dzień dobry, ze mną jest Dobro Miła Dobro. Cześć. Jeszcze raz powiem pięknie. Agnieszka Kalita. Dzień dobry. Wracamy do tematu pań na ESP, pań z dwudziestolecia międzywojennego. Tak się składa, że w 1918 roku kobiety uzyskały prawa do głosowania. Czy można o tych kobietach z dwudziestolecia międzywojennego powiedzieć, że to takie trochę były feministki, prekursorki? No myślę, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast ja wolę mówić o nich dziewczyny, bo jakoś wtedy lepiej się z nimi utożsamiam. Natomiast no właśnie kobiety mogły studiować na SP od samego początku powstania uczelni, czyli w zasadzie już od 1904 roku, co też jest bardzo ciekawe. No, na naszej wystawie pokazujemy życiorysy i pracę 15 dziewczyn z okresu które studiowały w międzywojniu i myślę, że też interesujące może być odpowiedź na pytanie w ogóle, w jaki sposób wybrałyśmy te dziewczyny, no bo jednak, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, w archiwum Akademii Sztuk Pięknych znajduje się około 1000 teczek studentek. No i jaki był klucz tym razem? No właśnie, no, nie było tego klucza tak naprawdę. Wybierałyśmy na zasadzie w pewnym sensie afektu, czy jakiegoś takiego naszego uczucia do ich biografii, do ich twórczości, czyli były to dosyć spontaniczne wybory. To, co nas jakoś zainteresowało, jeśli znalazłyśmy jakieś wprawki studenckie w Muzeum ASP, to też to był dla nas jakiś wyznacznik. Trochę te historie przypominają historię Marii Skłodowskiej, Curie. Ja mam takie skojarzenie. Czy to były trochę chłopaciary, chłopczyce, te studentki? Ciekawe pytanie. To znaczy, trudno jest odpowiedzieć, ale jak się spojrzy na te zdjęcia, które są w teczkach, to większość z nich właśnie miała takie fryzury, takie, które mogą się kojarzyć z takim, no takim łobuzerskim, jakimś, nie wiem, wizerunkiem. No tak, ale z drugiej strony były też... Tak mi się wydaje, patrząc też po ich biografiach, bardzo, bardzo różnorodne i tak naprawdę nie da się trochę dobrać jednego klucza do nich wszystkich, tym bardziej, że bardzo często bardzo mało o nich wiemy. A czy macie swoje ulubione artystki na tej wystawie? Myślę, że trochę jest tak, że każda z nas ma inną ulubioną artystkę. To poproszę. Właśnie akurat dla mnie na przykład mi jest bardzo ciężko wybrać jedną, ponieważ wiele z nich jest właśnie takich urzekających, jak na przykład Krystyna Dydyńska, którą na przykład ja właśnie zajmowałam się na tej wystawie za, no właśnie za trochę niedopowiedzenie tej historii, ale jednak taki pazur w niej. A jak wyglądało wtedy życie towarzyskie, życie studenckie? To tego tematu nie badałyśmy. Myślę, że to jest jeszcze do zbadania, bo tak naprawdę badałyśmy bardziej ich takie indywidualne ścieżki i trochę też ścieżki artystyczne, bo to nas najbardziej interesowało w związku z tym, że studiujemy na Akademii Sztuk Pięknych. I to życie towarzyskie, społeczne, myślę, że jeszcze jest to, no tak, do zbadania. Utożsamiacie się z nimi? Ja w jakimś stopniu tak, dlatego że jak sobie o nich myślałam, no to właśnie myślałam w kontekście trudności, które musiały pokonywać, żeby w ogóle istnieć w tym świecie sztuki i żeby jakoś się utrzymać, czy finansowo, czy w ogóle skonfrontować się też z tą może twórczością mężczyzn, która no, z dzisiejszej perspektywy wydaje się dominująca, w związku z tym no myślę, że to jest taki wątek, który nadal może łączyć pokolenia, czyli tych dziewczyn sprzed 100 lat i nas. No i też w ogóle nie tylko istnieć w świecie sztuki, ale istnieć na akademii, bo wtedy akademia była płatna, nie było darmowych studiów, tak jak teraz. I w archiwum ASP znalazłyśmy też wiele podań z prośbą o umorzenie opłat i też wiele z nich widać w tych podaniach chorowało, na przykład na gruźlicę, miały ciężkie warunki mieszkaniowe. I tak naprawdę też właśnie dziewczyny, które wybrałyśmy, były z różnych domów, niektóre naprawdę z bardzo bogatych i wcale nie borykały się z takimi trudnościami, ale wiele z nich też, które nie są tutaj przedstawione przez nas, miało takie trudności. Też jest ciekawe, że no, duża część z nich studiowała dość długo, to znaczy właśnie z przerwami, na przykład 10 lat, czyli to nie tak jak dzisiaj, że studiujemy kilka lat i koniec, tylko właśnie one składały podania o urlopy dziekańskie, czy no i te problemy zdrowotne, finansowe powodowały, że te studia się przedłużały. Na koniec, dziewczyny, porządnie zaproście na swoją wystawę. To może ty, Agnieszka. Porządnie zapraszam na naszą wystawę, żeby po prostu zobaczyć i nasze mikrohistorie, które budujemy z kawałków znalezionych w różnych miejscach. No i zobaczyć piękne prace i piękną twórczość dziewczyn. Nieopowiedziane historie studentek ASP w Warszawie 1918-1939. Do zobaczenia na ASP. Moimi i Państwa gośćmi były panie Dobromiła Dobro i Agnieszka Kalita. Dziękuję pięknie za przybycie do naszego studia w Ogródku. Dzięki. Dziękujemy. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath.

Kwadrans, tyle zostało do 10:00. Słuchają Państwo Trójki przed południem, a już teraz Foo Fighters, Making a Fire, wersja Marka Ronsona. Państwo, Trójki przed południem. Quentin Tarantino niepokoi swoich fanów, zapowiada przejście na emeryturę, ponieważ uważa, że jak osiągnęło się szczyty, to droga prowadzi tylko w dół. A już teraz ekonomia, więcej o filmie po 10:00 na naszej antenie. Sylwia Zadrożna. Hej ho! Informator ekonomiczny. Dzień dobry. Nadchodzi abolicja podatkowa. O tym pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Resort finansów przygotował przepisy, zgodnie z którymi od lipca do końca grudnia przyszłego roku będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany, i zapłacić 8% podatek od tego dochodu albo 2% daninę od wartości majątku za granicą. Takie rozwiązanie pozwoli firmom na świeży start z podatkowo czystym kontem, powiedział odpowiedzialny za przygotowanie projektu wiceminister finansów Jan Sarnowski. W tej samej gazecie czytamy dziś, że nie chcemy już rezygnować z urlopów z powodu pandemii. Obecnie prawie 47% osób deklaruje wyjazd na wypoczynek, kiedy przed rokiem zapowiadało go o 10 punktów procentowych mniej, pisze właśnie dziennik Gazeta Prawna. Gazeta publikuje dane sondażu przeprowadzonego na swoje zlecenie. Wyjazd na urlop deklarują przede wszystkim rodziny z dziećmi, 84%. Wśród bezdzietnych taki plan ma 39% ankietowanych. Przeważają mieszkańcy największych miast oraz osoby zarabiające od 4000 zł w górę. Najmniej planujących letnie wakacje jest z mniejszych miejscowości oraz o dochodzie do 2000 zł. A tymczasem z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że tegoroczny urlop może spędzić w Polsce więcej obcokrajowców niż w 2020, a naszym największym atutem jest cena. Instytut przyznaje, że choć Polska jest krajem z niskim udziałem turystów zagranicznych w całym ruchu turystycznym, to ich liczba systematycznie rosła w ciągu ostatnich lat, aż do ubiegłego roku. No, ubiegły rok naznaczony oczywiście tymi ograniczeniami pandemicznymi, więc to zrozumiałe. Co ciekawe, goście zagraniczni, stanowiący mniejszość w naszym ruchu turystycznym, wydawali w Polsce zwykle więcej niż turyści krajowi. W ubiegłym roku odwiedzali nas przede wszystkim Niemcy, Ukraińcy i Brytyjczycy. Branża oczywiście liczy na zwiększony ruch w tym roku. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego przyznają jednak, że trudno ocenić jednoznacznie, na ile Polska będzie atrakcyjnym celem podróży dla osób, które nie mogły odbyć swoich wakacji od ponad roku. Przypomnę, że nasz kraj zajmuje 19 miejsce w rankingu konkurencyjności podróży i turystyki wśród krajów Unii Europejskiej. 5 października wystartuje e-doręczenie. Będzie to nowa usługa Poczty Polskiej polegająca na elektronicznym odbiorze korespondencji z organów administracji państwowej. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu urzędowego pismo zostanie przesłane w formie elektronicznej na indywidualną skrzynkę, o którą dbać będzie Poczta Polska. Usługa w zakresie doręczeń ma być darmowa dla wszystkich obywateli. I jak zaznaczyła Poczta Polska w komunikacie, to elektroniczne doręczenie jest oczywiście szybsze niż taki zwykły tradycyjny list. Z przesłaną w ten sposób korespondencją zapoznać się można w dowolnym momencie i miejscu bez konieczności wychodzenia z domu, czyli jest wygoda, a na usłudze zyskuje też środowisko, bo dzięki oszczędności papieru oraz innych surowców można właśnie to osiągnąć. Oczywiście osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na taką elektroniczną usługę, będą miały zapewnioną usługę hybrydową. I na koniec o rzadkim rysunku Rubensa, kupionym na francuskiej wyprzedaży. Ocalała ze zniszczonego w pożarze w 1720 roku notatnika młodego malarza wtedy. Może osiągnąć cenę nawet 600 tysięcy funtów. Donosi o tym Guardian. Gdyby oryginalny notatnik teoretyczny Rubensa nadal istniał, byłby prawdziwym cudem sztuki, ale został niemal całkowicie zniszczony właśnie we wspomnianym pożarze w 1720 roku. Uważano, że ocalały tylko dwie strony, które są obecnie skarbami kolekcji w Londynie i w Berlinie. Teraz jednak odnaleziono trzecią stronę. Jej autentyczność została potwierdzona. No i ta strona może zostać sprzedana na aukcji z wyceną właśnie do 600 tysięcy funtów, czyli znacznie więcej niż kilka tysięcy wydanych przez anonimowego nabywcę we Francji. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, do usłyszenia. To tam obraz, tak zwany czerwony Mauritius, czyli znaczek pocztowy, został sprzedany za 8 milionów euro. A już teraz kobiecego poranka, ciąg dalszy, dziewczyny Nosowska i Bartusiewicz. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Muzyka.